Ia segi dezaguna, Anita LPP EH-baiko militantea gurekin baitugu. Anita LPP beraz agorilaren 29, 30 eta 31 iraganen dira EH-baien udako unibertsitateak Arbonan programa aipatua entzin, jadanik erran daukuzu, baina egia da, sartze politikoa prestatuko dela, baina ere ondoko hilabete eri begiratuko duzuela, helduen urtean, bi baitira herriko bozak, bereziki pentsatzeut hori memento azkarrena izanen dela ondoko erronka nagusia? Bai, EH baien dako sartze, enfin, ondoko urte hortan, izanen dira bereziki bi gauza importante, erriko hauteskundeak, eta bestalde batetik be EH baien egituratzea bera, hortan segitzea, ibilmolde bat finkatu, egituratze modelo bat trenkatu eta beste. Hauteskunde municipalen inguruan, bon, unibertsitatetan pixka taipatuko da ere, baina negia da badela ere azken urte juntan, bai urte bat baino gehiago ere, abiatua den dinamika bat, EH baien baitan, bilgaiten izenarekin, eta beraz lan hori hasia da, deia, azkarki, herri-zerri, proiektu politiko bat idazten eta beste, eta orduan hor baliatuko da udako unibertsitatetan momentu bat horta sartzeko, baina negia da horren onduan baduela bere ibilbidea, hauteskunden prestaketak eta bereziki lehen trimestroan, ikasturteko lehen trimestroan, formakuntzak izanen dira, hautagai izan nahi dutenak eta beste hainbat ere formatzeko afera municipalen inguruan. Ez dira hor aipatuko, udako unibertsitateetan aipatuko koalizioak edo bigarren itzuliak eman dezagun, ez dira ez te holako elementuetan sartuko? Ez bat ere, edozoen gixaz, edozoen gaien inguruan ere, udako unibertsitateetan ez da erabakirik hartzen, dira gogoetatzeko momentuak, eta gero badira erabakitzeko beste momentu batzu, ikasturtean zehar izanen direnak, baina hor aipatuko da pixkat urtean zehar landu diren gai batzu, ostean erten nuen bezala, ideia baita unibertsitateetan jende gehiagorekin aipatzea gauzak, beraz gogoetatuko da autetxien jolaren inguruan, osatzen ari delako autetxien sarta bat, edo autetxia bertzalean itzarmen bat, gogoetatuko da ere zer izan behar den abertzale ezkertiaren jola herrietan, oroko jean gogoetatuko da, baina ez gira sartuko xehetasun horietan bigarren itzulian ze posizio norekin, gehiago dena erri-zerri erabakiko baitira ere hainbat gauza. Beraz, biartik larumatera eta jantzolan, Arbonan eginen dira udako unibertsitateak eta egitarauan sartzeko, goiz guziz formakuntza bat proposatua da, gai beraren inguruan, hori baita demokrazia parte hartzailea. Beraz, nok emanen du formakuntza hori eta zergaitik demokrazia parte hartzailea? Bon, beti, EH baiek beti erran izan du politika iteko beste manera bat defenditzen zuela, horren gibelean ainiz gauza sartzen alda, baina egia da guk ainiz insistitzen dugula demokrazia parte hartzailea, konzeptu horren inguruan, eta ideia zen pixka bat konkretuki horrek zer erran nahi duen, zehaztea, zer egiten alden herritarren parte harrasteko gehiago erabakietan, hori zaiten alda erriko bizian, hor bon, egia municipalak urbiltzen dira, beraz ainiz horri pentsatzen dugu, baina izaiten alda ere oroko jean, eta duela hilabete batzu antolatu genituelarik Baionan jardunaldiak, ezkertiak eta bertzalean jardunaldiak, egin genituen tailer batzu eta bazen bat demokrazia parte hartzailearen inguruan, biziki arrakastatsua izan zen, interesa eta kuriositatea piztu zuen, hortan parte hartu zuten er, eta horri zelako egoaldeko oinatiko pertsona bat, bere egian, beren egian demokrazia parte hartzailea gauzatzen dutelako. Eta orduan hor gomitatu dugu Iban Igalete behitia, orduan honek parte hartzen du parte hartuz elkartean, orduan elkarte hori osatu da unibertsitari batzuekin eta olako beste jende batzu preseski demokrazia parte hartzailearen inguruan gogoetatzeko eta pixkat teorizatzeko eta ola. Beraz, biziki interesgarria izanen da intsegur, eta hori hiru egunez eginen da, bat bestearen segida izanen da. Ara, aipatu duzu herri bat. Ibiltzen den, funtzionatzen duen oinarri bat da hori, demokrazia parte hartzailea? Badira dibide batzu, baina gero ez da ere zerbait ezin da teorikoa izan. Orduan, etorri zelarik oinatiko pertsona hori, biziki interesgarria zen, enbeia maiten zuen gauza bera aplikatzeko, baina oinati ez da, adibidez, jalaje, edo ez da baiona, beraz, gero biztan dena, leku bako txari eta konfigurazio bako txari adaptatu behar da, ez da modelo idealik, baina ideiak hartzen aldira segur. Untsa da, beraz, hori goiz guziz eginen da marretarik oren batetarat formakuntza hau, baina aipa dezakegu ere ostegunean, sare sozialeri buruz izanen dela beste bat, tenore berean, eta txaldean, iruontaik seietarat, EH bai egituraketa eta ibil moldea, zer izanen da? Ordean, unibertsitate horiek pentsatuak dira beti formakuntza gogoeta, modelo hortan, beraz, goizian formakuntza badagai horren inguruan, eta gero hor, ikasiko ditugun gauzetatik abiatuz, eramaiten dugu arratsaldeko gogoeta. Beraz, hor pixkat lotuak dira ere bai, goizian sare sozialetaz emanen dauku beraz saio bat eneko bidegainek, beraz kazetaria da eta unibertsitateko erakasle, ikusteko begaurko komunikazio tresnak, Twitter, Facebook eta olakoak nola erabiliak diren, eta arratsaldean beraz gogoetatuko dugu biztanena mugimendu abertzalean ere zer erabilpen egiten alden horietaz, ea somatetara ino erabiltzen ditu ez ditugun, untxala gaizki, eta zer egin daiteken horren inguruan. Bon, ez da bakarrik hortaz gogoetatuko arratsaldean, ez da hori baino zabalago, EH Baien ibil moldeaz dugu gogoetatu nahi. Orduan, goizean ikasi elementuetatik, eginen da arratsaldeko eztabaida. Eztabaida importantea, ez dena hor zerratuko, baina erten nuen bezala EH Bai eraikitzen ari gira, eta badira hainbat gauza erabakitzeko, momentuan ari girelako transizioko funtzional molde batekin. Eta gero zazpiontai behatzietara, eta aratsarekin beraz, ostegunean beti, bake prozesuaz, konferentzia bat, Jean-Pierre Maziaz eta Gorka Elejabarrietarekin aurkezten aldiguzu, azken hau zen, bon, Jean-Pierre Maziaz ezagutzen dugu, horai? Ordean, Gorkak lan egiten du nazioarte mailan, beraz bon, lan egin izan du Bruselan, parlamentuaren inguruan, baina ibiltzen da ere hainitz munduko leku desberdinetan, Europan bereziki, Kurdistanen izan da adibidez duela hilabete batzu, eta antik esperientzia eta ikasgai biziki interesgarriak ekarri ditu, eta beraz bi horiek emanen dute konferentzia bake prozesuaren inguruan, ordoan iduridu bake prozesuaz beti hitz egiten ari girela, baina nolaz ez, ikasturtea orten ere aberatsi izan da gertakariz, eta bon, sortzen aldira ere hainbat galdera ez dira intzinatzen, gauzak ez direla biziki mugitzen, eta hola beraz nahi izan dugu momentu bat hartu, bi pertsona ditu horiekin, aipatuko baitute eskualeriko bake prozesua, baina biztan dena beste bake prozesuetatik ere ikasgaiak ateratuz, beraz izanen da hor gehiago entzuteko, ikasteko, eta biztunena ere galderak pausatzeko, eta gure artean mintzatzeko. Ostiralerat goaz, goizetako goizetan formakuntzak izanen dira, beraz aipatu demokrazia parte hartzailearen bigarren partia, beste bat ere Europar instituzioetaz, eta hain txusen, arratsaldean, irontaik seietara beti, Europar hauteskundeak aipatuko dira. Hauek ere, elduden 2014ko maiatzan iraganen dira, gutixago aipatzen dira, eta EH Baiek ere sudurra sartu nahi du barnean? Bo, abertzalek beti zerbait erran dute, hauteskunde Europaren inguruan. Ba, egia da, bizidugun kontestuan Europak hartzen duela importantzia handi bat, zenta bake prozesu bat edo gatazkaren konpontzeko prozesu bat martxan ezagin nahi da, eta ikusten dugu Frantziak eta Espainiak blokatzen dutela, eta ordan usu erraiten dugu behar dela desblokatzeko beste numaitetik lotu, eta Europako instituzioak aipatzen dira hortarako usu. Aldi berean ere ikusten dugu Europan badirela hainbat esperientzia momentu honetan, autodeterminazio esperientzia batzu, Eskozian edo Katalunian edo Belgika aldean ere bai, hainbat gauza interesgarri gertatzen dira, eta ordan Europa biziki gune importantea da, baina ez duguna biziki ezagutzen. Beraz goizean Loitzune Txarolak pixkat argituko dauku zer diren instituzioriak, eskualegiak zetoki duen horietan, eta atxaldian haiku gira bai Europa hauteskundetaz, ez da erabakirik hartuko hor, hostean erten nuen bezala udako unibertsitateak ez direlako hortarako eginak, alderdi politiko desberdinek orain arte ikusten dituzte posizio desberdinak Europako hauteskundei buruz, eta hor biztanena EH Bai osatzen ari girelako behar ginoke heldu posizio amankomun batetat erabakitzeko zeinen dugun hauteskunde horietan, hori izanen da gehiago buruila, urrian, azaroan hartuko den erabaki bat. Mm-hmm. Aratxean berriz, zazpiontaik behatzietarat, ez tabaida bat, borroka eta desobedientziaz, usu alduden gai bat da hori, berriz ezagir duzuena egitarauan. Bai, hori ere, bon, lotua egoerak sortzen duen behar bati, ikusten dugu gauzak behar ba Frantzia eta Espainiaren aldetik ez direla intzinatzen, eskualegiak ukatua segitzen duela. Duela bi urte beraz izan zen eskualegian eta erakundearen aldetik erabaki importante bat, borroka armatua bazter usteko. Horrek sortzen ditu galdera batzu. Zein dira borroka tresnak, abertzaleek eta euskal gizarteak oroak nola entzunarazten dute beren botza ikusiz blokaje hori badela pajean. Eta ordan horrek ekartzen du be borroka molde behien lantzeko beharra eta gogoetatzeko beharra lehen lehenik. Behar hori hainitz senditzen da. Ikusi dugu sehaskak jasan dituen oztupoekin behikitan. Ikusten dugu kolektibitate berezia galde egiten delarik etortzen den eza eta horrek hainbaten baitan sortzen du galdera bom, ez zein behar da entzuna izaiteko. Eta beraz, gau aldi hori izanen da galdera horren inguruan, pixka bat zer egiten da, hemen nola borrokatzen da, ze desobedientzia mota martxan ezartzen alda gure aldarrik apenen aintzinarazteko. Azken egunean, larun batean, beraz, formakuntza lehenik demokrazia parte hartzailearen azken partea, beste bat izanen da ere, herri eriburuz, edo hiri eriburuz, Le Ville en Transition deitu duzue, Iban Grossier, bizi taldeko kidearekin, atxaldean berriz, herriko bozetaz ez da bai da, bilgariteneko ordezkariekin, jadanik hitz bat egin dugu ostion, hor, Erriko bozak aipatuko dira, baina Euskal Herriaren geroa edo etorkizunaren ikuspegitik hori da? Bai, bon, gogo eta lehenik orokorki, zer da gure jola olako hauteskundetan. Iban Grossierren aurkezpenak lagunduko gaitu, zenta markatzen ditu hor desafio importante batzu, nola nahi dugu izaitea gure herria, gure herriak ere edo hiriak bihar, beraz, zeho lukan behar dugu guk abertzaleko hortan, eta gero behar pundu bat eginen da ere urtean zehar bilgaitenen baitan landu den autetxi abertzalean itzarmenaren inguruan. Zer izan behar da autetxi baten, autetxi abertzale baten eta ezkertiar baten engaiamendua bere erriko etxean, mugimendu abertzalean eta oroak Ipar Euskal Herriko bizian. Ara behaz egitara guaren zat, izenak emaitea obe, hortan parte hartzeko? Izen emaitea obe, sustut hor jan nahi dutenen zat, bazkariak eta afariak segurtatuak izanen baitira, loiteko parada ere bada, beraz guzi hori antolatzeko obe biztandena izena emaitea, ez da berantegi. Insistitzen du nik biziki erteko ez dela bakarrik idekia urtean zehar ehatxe baien bilkuretan ibiltzen direner, baina ezkertiar eta abertzale guziak, urtean zehar beren ahloan ari diren horiek, beren ekarpena eta iritzia biziki importantea baita ehatxe bai aintzinarazteko eta manera bada ere bepuskat molde lasaian eta bola, jendetasunean mintzatzeko ere saioen artian bazkaiteko artian, afaiteko artian ere gure artian mintzatzeko eta elkar hobeki ezagutzeko. Azken bi pondu nahi nituzke zurekin komentatu, aktualitateari lotuak norazpaitan eta LPP. Erriko bozeri loturik, badakigu, alderdi guzietan badira pataskak, bereziki presentatzeko edo hautagai izaiteko mementuan. Iduriluke, Baionan ere aladela abertzalen artean, Jean-Claude Herria hautatua izan da, baina badira iduriz boz batzu altxatzen direnak, zer diozu? Bon, niniz mintzatuko Baionako abertzalen izenean, municipalen kudeaketa egiten dugulako ala ere biziki molde dezentralizatuan, nahiz eta EH Baiek finkatzen dituen irizpide batzu. Uste dut Baionako militantek eta bon, ez dira guti, bildu direnak Baiona 2014 iniziatibaren inguruan, egun bat kide badira hartu dutera baki bat, bozkatua izan da, arauak biziki argiki finkatuak izan dira aintzinetik, eta hautagai bat, zerrenda buru bat barkatu hautatua izan da, gero sortu dira polemikak, bon, ara, behar ba... Prezeski polemika hauek ez ote dute azkenean abertzalen hautagaitza ahultzen. Posible da, bai, posible da, hortako enetako da mugarria da, izan ditzen olako polemikak, justu joko arauak bon, argiki eta transparentzia osoan finkatuak izan direlarik. Domaia da, zenta abertzale eskertiarek eta aratago, bai ona 2014 bezalako iniziatibek, ez baitira bakarrik abertzaleak hortan, badute potentzial importantea uste dut bai ona bezalako irribatean, bereziki gai sozialen inguruan gogo eta bizikein zinatuak eta proposamen konkretuak ekartzeko gaitasuna dutelako, beraz, emaitza polita iteko parada ere bai, domaia da biztanena astapenetik polemikak izan ditezen, ados nahi zurekin, ahultzen du, baina bon, horren onduan bada indar haundi-haundia buru egiteko ikamika txipi horietaik aratago, etortzeko den langusiari, beraz, ni aski optimista naiz baionarako ere. Azkenik, lura eta etxebizitza kolektiboak manifestaldi elgarretaratze bat antolatzen du larun batean Doni Bane Loitzunen, etxe agentzien edo agentzia igi ezinen kontrako mobilizazio bat izanen da, azken egunetan hainitza ipatu den agentzia baten afitxagaritik, zer ikus molde du EH Baiek hortaz? Euskal Herriaren itxuraz nola erabilia den? Ba, nik uste dut hor, bon, normalden bezala ezin egona sortzen du batzutan ikustea alde batetik ukatuak girela. Gure eskual nortasun hori eta ezagupen eskaera hori ez dela ezagutua. Eta best alde batetik nortasun hori bera erabilia dela komertzialki. Beraz, bon, ezin egona sortzen normalatxe maiten dut. Nik gogoan atxikitzen dutana hor azken egun hauetako kalapita horietaz, da sustut, bebadelarik jardokitze zerbait, bai de foli agentziaren afitxa, bai eta ere Lojoan Merlen inguruan, sortu den tapizen kalapita horretan, bon, bai batek bai besteak kendu dituzte beren afitxak edo produktuak, uste dut hori dela, gogoan atxiki behar dena, hor izan behar dugula erne, gurea denaren defentsan, eta zentzuzkoa delarik, be, bon, parekoak ere prez dira entzuteko eta kentzeko. Emazte gisa ere, nola ikusten duzu, emaztearen itxura, du foliren afitxa horretan eman dezagune? Bon, maleruski ez da du foliren afitxa bakarrik, baina negia da, aski adierazgarria dela, gutaz egiten den tratamenduaz, ahont ahalgizun garria da, maleruski hori egunerokoan bizitzen dugu, eta, boni, hasteko biziki konteniz ikusten dutalako, begero eta gehiago, ari direla antolatzen, emazte talde batzu, Baionako bestetan ere entzun ditugu, ezagutzen enituen kolektibo batzu, piskat gai horien inguruan ari direnak, ustut biziki importantea dela, eta EH Baien dako, biztan dena, borroka feministak baduela leku biziki importantea, ordean, afitxa hori, ez dut, etxean afitxatuko harkiz. Ez da komunetan ez da gira izanen. Ez. Untxa da Anita Lopepe milesker, biztan dena bururatuko dugu galdeinez sekantu, entzun nahi duzun, autatua duzila beden. Ordean, bapatean hartu nuzu, pixkat ez bainien, antzia bainien berniela hori egin, ez zaut bate bururatzen udako unibertsitatei. Lotua den kanturek, ordean, ene plazeraren dako, zea maizan edo zoin kantu entzunen nuke gootik. Untxa da, milesker Anita. Milesker zuen.